Baon na batsigan, siho hindi mo madyapon makitaan. Kay man tabi mo sakon sa kaabian, kilang amugit na ako nalaw ayan. Sa adlaw-adlaw na ton nga updanay, permi mo na lang ako ginadinay. Kung may mamakot ka ni Simo, ang sabat ni mo best friend ko lang ato. Kini mo ako naman ang tanan, pero basta subugin na talikdan na. Anugin man wala, mabisa ako na iprank ka. Subong na habi mo, hapos lang na mag-asa sa wala. Habi mo, hapos lang na sakitan sang katama. Di na ko agwanta sa batasan mo nga paasa. Habi mo, hapos lang giriya. Imo na batyagan, sa kundaw hindi nagid mapuslan. Kay permi mo na lang ginabalwalaan ang akon mga nahimuan. Imo tagi pusoan din ayan na butanga, hasta subong hindi ko japon makitaan. Sa imo dughan basi ara nagid man sa iban, sa iban. Habi mo, hapos lang na mag-asa sa wala. Habi mo, hapos lang masakitan sang katama. Di na ko agwanta sa batasan mo nga paasa. Habi mo, hapos lang giriya. Nabalhas ko na usikahan, perni na lang ako nasakitahan. Tanim ang batika manimo ang pagpalangga ko para sa imo. Sandihin makato ikaw man japon. Habi mo, hapos lang na masakitan sa katama.